साथी शक्ति प्रकट कर रहे हैं वहां पर, गजरे तुम लोग लाठी लगाओ, हमारा हाथ दर्द हो रहा है। हाथ दर्द क्या होगा, अंगुली पर उठ ही सकता है क्या कोई चीज, उठाए हुए हो और नाटक कर रहे हैं कि हाथ दर्द है तुम लोग लाठी लगाओ, और बाद में क्या गजारे तुम लोग लाठी नहीं लगाए, तभी तो खड़ा था ये, हमने तो कुछ किया ही नहीं, मैं लाठियों के सहारे से खड़ा रहा है। साक्षी हो गए भगवान, ओ घमंडी ग्वाल बाल भी सोचे देखो हमने लाठी लगा तभी तो खड़ा थे, बात भी ठीक खाता है, हम नहीं लाठी लगाते क्या कर लेता, हमारी लाठी की टेक से टिक गया। तो साक्षेत है वो अज्ञानी क्या समझेगा, वो लीला कर रहे, बात तो सही है ना, बिना लाठी के टिकता कहां से, यही लोग सोचेंगे। लेकिन वास्तव भगवान क्या है, निर्दिशय है, उनको किसी की अपेक्षा नहीं है, कोई लाठी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, वो भी उन्होंने अंगुली लगा दी भी जरूरत नहीं, अंगुली लगाने की क्या जरूरत, उठाने की क्या जरूरत, संकल्प महत से उठ जाता हो, यदि शिव जी के लीला में नहीं आते हैं, और रावण ने कला पर्वत को उठाना चाहो, हम स्त्रोत्र में भी आया ना, उखाड़ने की चेष्टा किया, प्रण कंडू है ना, उसमें युद्ध करने की बड़ी इच्छा हुई, खुजली हो रही थी और ढूंढते चल पड़ा, कोई नहीं मिल रहा था, सब डर के मारे तले हाथ जोड़ देते रावण को देख करके, तो लेकिन शिव जी हाथ जोड़ नहीं रहे, देखा रही है तो बाबा ऐसे ही बैठा हुआ है, बड़ा घमंडी बन रहा है, ध्यान मग्न हो रहा है, देखते हैं इसको, उसने कला को खाने की जब हिलने लगा तो समाधि तो टूट नहीं थी, तो वो क्या किए, कुछ किए गया केवल पैर के अंगूठा हिलाया थोड़ा अंगुष्ठ को हल्का, संकल्प मात्र स्पंदन बदल, उसके हाथ चटनी होने लगी नीचे दब गया पूरा। तो परमात्मा ने ये होता है, और हाथ जो अंगुली से उठाया और लाठी की टेक लगाई, लोग तो उसको साथ से तो मानेंगे ही है ना, तो ऐसे कहते मैं तो निर्दिशय अनुत्तम हूं, लेकिन भ्रांति से लोग मेरी लीलाओं को समझते नहीं और मुझे सातुशय कोटि में डाल करके प्रमाद कर रहे हैं, इसीलिए वे लोग मुझे प्राप्त नहीं करते हैं, किंतु उस सगुण को ही प्राप्त करते हैं, निर्गुण को प्राप्त कर नहीं सकते। मेरा जो मलियम भाव अजानंद, मेरा जो निर्गुण भाव, जो निर्दिशय भाव है, जो वेरहित भाव है, उसको न जानते हुए मुझे वे वाला जो है साक्ष्य वाला ऐसा मानते हैं, इसलिए वे मुझे प्राप्त नहीं करते, उसके पूर्वान्वय तरियम ज्ञानम अभी किम निमित्त, ऐसा ज्ञान ही उनके अंदर क्यों आ गया ये बताओ, यह ज्ञान जीवों के अंदर कैसे आ गया, ना हम मृगाश सर्वस्य योग माया समृग मूडो यम ना विजानाति लोको माम अजमभ्ययम, क्या करें यह मेरी माया से आवृत हो जाने के कारण से ये लोग यही मानते परमात्मा सभी का प्रकाश रूप नहीं है, हम सर्व से प्रकाशन न कथम योग माया सावृतता मूढ़ो अयम ना भी मूढ़ो अयम लोक, यह जो मूढ़ लोक है, मैंने मूढ़ क्यों, मोहित लोक, मूढ़ाया मोह काटते, मोह धातु से ही मूढ़ बनता है, मेरी ही योग माया से समावृत होकर, योग माया से समावृत हुआ यह जो मूढ़ जीव है, यह मेरे अज अविरूप को न जानते हुए यह मान पड़ता है कि यह परमात्मा सबका प्रकाश रूप नहीं है, ना हम प्रकाश सर्वस्य लोकस्य केशांचिदेव मन भक्तार हम प्रकाश इति अभिप्राय, अभिप्राय है लोग यही मानते हैं, अरे ये तो सगुण परमात्मा ये केवल कुछ तो अपने भक्तों का ही ये कल्याण करने वाला है, सबको देखने वाला नहीं है, इधर भक्तों को ही देखता है, आजकल सब यही मानते भी हैं, आजकल के लोग यही मानते हैं, उनसे पूछो आप पाप करते भगवान, अरे कहां हमको भगवान देखता है, हमको भगवान देख ही नहीं सकते, क्यों पूछा एक बार ऐसी जबरदस्ती से उसने बोलने लगा, बड़ा जोरदार प्रतिपादन किया, तो हमने अंत में बोला क्यों तुमको भगवान नहीं देख सकते, कहता है तो बड़ा सरल बात है इसमें तो कौन सा बड़ा कठिन प्रश्न है, अरे हमें तो नहीं समझ में आ रही है, कहते हम आपका ऐसा ढक्कन लगा दे हमारे सामने अब भगवान को देख ही नहीं सकता, इतने पाप कर रहा हूं तो चार पापी पाप भगवान देखे तो पाप को देखेगा मुझे नहीं देख सकता, इसे भगवान कहते हैं ना मैं अपने चरम माया से समावृत कर चुका हूँ, इसे लोग मेरी माया को देखते मुझे नहीं देखते, नहीं युक्ति इसकी सही है, युक्ति उसकी सही है, जैसे परमात्मा अपने आप को माया समाप्त कर जाने के कारण से यह अज्ञानी पुरुष परमात्मा को नहीं देखता, उसके माया को ही देखते रहता है और सगुण को ही लेकर के काम कर रहा है। तो उसी बार मैं भी हूँ, मैं भी किसी को हमें देखने नहीं दूंगा, वो तो भगवान क्या मुझे देखेगा, वो क्या मेरा बिगाड़ेगा, फिर मैं चार तरफ से मेरे तरफ एक हमने कवच बना लिया, किसका, पापों का कवच बना लिया, वो पाप की किला का भेदन करके ईश्वर अंदर आ नहीं सकता है। जैसे मम माया दुरुत्या, उसकी माया का किला को तोड़ के हम अंदर नहीं घुस सकते, उसको देख नहीं सकते, हमारे पाप की किला को तोड़ के अंदर आ नहीं सकता, हमको देख नहीं सकता परमात्मा। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया बात कह रहे हो, लेकिन हमने उसको कहा बताओ वो पाप की किला और वो पापी तुम, ये दोनों कहाँ है, दो कहाँ है, तुम दोनों कहाँ हो? तुमने कहा ना मैं पापी, हमारे पाप की किला बना रखा हूँ, मेरे को भगवान देख नहीं सकता है ना, इसलिए ये तय हुआ तुम और तुम्हारी किला से बाहर भगवान है, ये हुआ ना, इसलिए भगवान की सृष्टि से बाहर तुम और तुम्हारी किला है, ये मानना पड़ेगा। तो सोचने में लग गया, ये तो क्या उल्टा चला दिए गाड़ी, बैगियर गाड़ी चल रही है, अगर देखो यदि तुम परमात्मा की सृष्टि के अंदर हो तो तुम चाहे तुम्हारी किला तुमको सबको देख सकता है, नहीं देख सकता है? मैंने कहा जैसे तुम्हारे घर के अंदर कहाँ क्या है क्या नहीं सब तुम जानते कि नहीं जानते? जानता हूँ, क्यों, क्योंकि तुम्हारी सृष्टि है। अब तुम दूसरे घर में चले जाओ तो वहां पर उनसे पूछना पड़ेगा बात तुम कहाँ है, क्योंकि पराया सृष्टि है ना, वो सृष्टि का तुम्हें ज्ञान नहीं, इसलिए तुम वो सृष्टि का तुम्हें पूछना पड़ेगा, तुम सीधे भेदन करके नहीं घुस सकते, उनकी अनुमति के बिना नहीं जा सकते। तो जब दो भिन्न सृष्टिया हो तब ये बात बनेगी कि यह वाला उसमें नहीं जा सकता और जान नहीं सकता, वो वाला यहाँ नहीं आ सकता और जान नहीं सकता, एक सृष्टि में रहने वाले दो आपस में एक दूसरे से छिप जाए ये हो नहीं सकता है, भैया नहीं तो चक्कर में आ गए, कहते फिर तो हमको परमात्मा देख रहा है, इसमें संशय क्या है, अभी संशय हो रहा है तेरे को है, पहले ये निर्णय कर लो तुम कहाँ हो, एक तय कर लो बस, हम ये हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें ये बताओ तुम कहाँ हो, तुम अपनी सृष्टि में हो कि परमात्मा की कोई सृष्टि में हो, या परमात्मा की सृष्टि से तुम्हारी सृष्टि अलग है या क्या है क्या नहीं, वो हमें समझा दो बस। वो क्या समझाएगा, वो कहा कि नहीं हम तो परमात्मा की सृष्टि में है, फिर तुम परमात्मा की जेब में ही हो ना, जैसे तुम्हारे जेब में कितना नोट तेरे को पता है, तो परमात्मा जी में तुम हो, तुम कितने पापी हो, तुम क्या हो क्या नहीं, सब नहीं जानेगा वो, फिर खतरे का काम है, तो जान लेगा सब कुछ, जान लेगा नहीं, जान चुका है, लेगा के बाद भविष्य की बात में, तो वो जान रहा है हर क्षण, तुम्हारे सोच को भी जानता है, करना कब तो दूर की बात, तरह संकल्प विकल्प को जानता है। फिर कहा तो महाराज सबको तो गड़बड़ हो गया, हमको तो फिर कहाँ भेजेगा, तो और कहाँ भेजेगा, अरे तुमको नया मोजा मान के जेब में रखा था, अब तुम जूते के ही लायक हो ना, ये तुम पैर में पहन लेगा बस इतना ही तो करेगा, अब मोजा तो मोजा है, अब तुम मोजे का क्वालिटी के हो तो तुम जेब से कहाँ जाओगे, पैर में जाओगे ना, वैसे भूतल से सीधा नरक में जाओगे और कुछ नहीं। तुम्हारे हमको बचाओ, कहता ऐसे करना पड़ेगा, वो मोजा की बिनाई है ना, बिनाई को खोलना पड़ेगा ना, जो आतान वितान कर रखे वो खोलना पड़ेगा, धागा धागा लग करो और उसे कर्चिफ बनाओगे तब ऊपर पहनेंगे, तो बात तो सही है, हाँ धागा अलग अलग करना पड़ेगा, मैंने हर पाप को नाश कर पुण्य करना पड़ेगा, दान पुण्य करो। कहता बात सही, कोई कहा करो, मैं कहा करोगे कहा, ये भी तो समस्या उसकी सही है, मैंने जहां मर्जी होगी वहां कर, हम ये नहीं करे, हम यहाँ पर कुछ चढ़ाओ, जाओ यहाँ से कहीं कर, तेरे पापी जैसे रोटी हमें क्या को, हमें भी नहीं चाहिए तुम्हारा दान, जो लेने वाला वहां दे देना, लेकिन धीरे धीरे इस जो किला तुमने बांध रखा इस किला को तोड़ो, तभी जाके तुम सफल हो जाओगे। यहाँ भगवान कहते हैं कि भाई देखो कि क्यों हो, वो वही बात बता रहे अगले में, मैं सब कुछ जानता, वेदाहम अतीतानि समदीतानि वर्तमानानि चार्जन भाष्य इसका पहले देखिए, नाहम प्रकाश सर्वस्य लोकस्य केशांचिदेव भक्ता मद भक्तानां प्रकाशानां इति अभिप्राय योगमय समय, ऐसे क्यों मान रहा है ये भगवान, कुछ भक्तों को देखता है मुझे नहीं देखता है, ऐसे उल्टा सीधा सोच ऐसा परिच्छिन्नता भगवान में जो आरोपित कर रहा है, क्यों कर रहा है व्यक्ति? क्योंकि जो है मेरे ही योग में ऐसा समावृत है। योग गुणानाम युक्ति, योग क्या है? गुणों का संघटनम घटनम शैवम माया इति योगम माया, गुणों का संघटन ही माया है, अतः संसार ही योग माया है। इसके द्वारा ही वो इसी के चकाचौंध में फंसा पड़ा। तया योग माया समावृत संचन्न, उस योग माया रूपी संसार से वो ढका हुआ है, अर्थात उस संसार के साथ उसका संबंध अहंता ममता से जुड़ जाने के कारण वो मेरे वास्तविक स्वरूप को जान नहीं पाता है। अतएव मूढ़ो लोको अयम ना भी जानाती, इसलिए यह जो लोक जो मूढ़ है वो मुझे नहीं जान पाते हैं। मेरा अपना असली स्वरूप क्या है? अजम अभ्य, उस स्वरूप को भी नहीं जान पाते। यया योगम माया समावृतम माम लोगों ना विचाराति नास योगम मदिया सती मम ईश्वर से माया विनो ज्ञानम प्रतिबद्ध नाति। इन्हें ना सोचे आप, उनकी माया उनको ही फंसा है, सबको फंसा रहा है, इन खुद को तो नहीं फंसा रहा है। ईश्वरीय माया जैसे समस्त जीवों को मूढ़ दशा को प्राप्त कराया हुआ है, कहीं ऐसा न हो कि ईश्वरीय माया ईश्वर को ही मूढ़ कर दे। इस शंका का निवारण करने के लिए अगला श्लोक है, या योगम माया स्नावृतम, जिस योगम माया से आवृत कर दिया है इस लोक को, माम लोक ना भी जानाती, जिसकी वजह से जीव मुझे नहीं जान पा रहा है। नासो योगम माया मदिया, जो मेरी यह योगम माया है वह मम ईश्वर से माया विदो, मुझ ईश्वर जो मायावी है, मेरी अपनी मुझको मेरे ज्ञान को ज्ञानम न प्रतिपदना थी, नाश है नाश अवान्वय कर देना। मम ईश्वर से मायावी ज्ञानम न असो योगम माया मदिया न प्रतिपदना थी, यथा अन्यस्या भी मायावी न माया ज्ञानम तत्। जैसे दूसरे जो मायावी लोग होते हैं इस लोक में, वो मायावी लोग अपनी माया से खुद ही फंस जाते हैं, खुद के जाल में खुद फंसते हैं अज्ञानी लोग, वैसे हम खुद के जाल में खुद फंसने वाले नहीं है। न मेरी माया मुझे फंसा सकती है। यत एवं, जिसलिए ऐसा है, अतः वेदा हम समतीतानी वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। इसे लौकिक माया भी दृष्टांत लिया है यहाँ पर, अन्य मायावियों के जैसे यहाँ नहीं समझना, अन्य मायावियों की माया रूपी अज्ञान उनको फंसा रखा है, लेकिन हमारी जो माया है वह हमारे ज्ञान को कभी प्रतिबंधित नहीं कर सकता, इसलिए मैं सबको जानता हूँ। वेदा हम जो बीते हुए हैं समतीतानि सबको, वर्तमानानि च और भविष्यानि च क्या भूतानि, जो कुछ भी जीव चराचर उत्पन्न हो चुके हैं, उत्पन्न हो रहे हैं और उत्पन्न होंगे, केवल उनकी उत्पत्ति नहीं, उनका स्थिति लय गति आगति सब कुछ जानता हूं, लेकिन तू किंतु माम कश्चन न वेद, इन कोई मुझे नहीं जान पाता है। ये देखिए वो सबका भीतर है ना, कहते हैं सभी, मानते भी हैं सभी, लेकिन अनुभव करते नहीं कोई, समझे यहां के खड़ी हो, मानते कौन नहीं, लेकिन अनुभव कितने कर रहे हैं इस बात को, इस बात को अनुभव कर रहे हैं तो फिर उनको भय रहेगा। एक भी गलत बात सोचने कर रहा तो दूर है, सोचने के लिए डरेगा वो आदमी, जो ईश्वर है अंदर वो देख रहा है, वो डर नहीं है, इसका मतलब केवल मान रहे हैं, अनुभव में नहीं है, स्वीकार नहीं। उसी प्रकार जैसे हिरण्यकश्यपु ने कहा, तो कहते हैं प्रहलाद जब कहते हो तो सबके भीतर मेरे अंदर भी है क्या? कहते हाँ आपके भीतर भी है, थोड़ा देखो तो। कैसे? राम बंद कीजिए, देखिए अपने हृदय में है या नहीं, हृदय में देखा तो अंदर दिखाई दिया भगवान विष्णु, वो देखा मेरे क्षेत्र मेरे अंदर कहाँ से घुस गया, कहते बाहर आओ, नहीं आओ सीधे सीधे नहीं बाहर आओ, सीधा छुरी मार देना चाहिए था, अंदर विष्णु था ना, नहीं मारा उसको, कहते कहीं मर जाऊंगा, वो कहते बाहर आओ मैं तुमको देखूंगा, बाहर आने पर क्या देखेगा, बाहर भी आ गया इसीलिए, चलो बाहर कहा दिखाओ बोला, खंभे में दिखा दिया तो पता लग गया। मैंने इस तरह से सभी में चाहे राक्षस है चाहे आदमी है चाहे कुछ भी है सबका भीतर बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी वो नवेद कश्चन कोई उनको नहीं जान पा रहा है। उस सगुण रूपेण अंतर्यामी रूपेण विद्यमान परमात्मा जब हम नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं स्वीकार कर सकते उसकी सत्ता को, तो निर्गुण निराकार की सत्ता को क्या अनुभव करेंगे, कभी नहीं कर सकते। जब तक उस ईश्वर की अंतर्यामी की सत्ता का अनुभव नहीं कर सकते हैं तो सर्वव्यापक सत्ता को हम कैसे स्वीकार करेंगे, कैसे अनुभव करोगे? स्व सत्ता को अनुभव कर रहे हो ना, और दूसरे की सत्ता का अनुभव करते हो इसीलिए क्योंकि या तो तुमसे महान है और तुम्हें दबा रहे इधर उसकी सत्ता को स्वीकार कर रहे हो, या तुम्हारा अधीन होकर काम कर रहा है उसकी भी सत्ता तुम स्वीकार करते हो। यानी ईश्वर की सत्ता स्वीकार करोगे तो उनके अधीन आपको मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा, उसका भय रहेगा कि नहीं रहेगा? जैसे किसी अन्य के अधीन में रहते वक्त उनका भय हमारे अंदर होता है, स्व से उत्कृष्ट दूसरे की सत्ता को स्वीकार करके उस सत्ता के अधीन जब तक हम रहेंगे तब तक हमें उस पर श्रेष्ठ उत्कृष्ट सत्ता का भय बना रहता है। जैसे आप अपने गुरु का प्रति भय है, माता पिता के प्रति भय है, स्कूल में जा रहे मास्टर के प्रति भय है, क्यों है? कि यहाँ मान के चल रहे हैं मेरी अपनी सत्ता से भिन्न सत्ता वाला यह है और मेरी सत्ता से उत्कृष्ट सत्ता वाला यह है, मेरी अधिक सत्ता से मैं प्राप्त अधिकारों से अधिक अधिकार वाला यह सत्ता है, यह माने बिना उससे आपको भय नहीं हो सकता। स्व सत्ता से भिन्न सत्ता वाला किसी भी वस्तु को जहाँ अल्प अधिकार अल्प शक्ति अल्प ऐश्वर्य अल्प सामर्थ्य वाला आप मानते हो उस पर आप अपना अधिकार को चलाते हो। अरे ही आज लोग भी कर रहे हैं, ईश्वर को भी खिलौना मान ले, हे भगवान हमको पास करोगे ना तेरी पूजा करूंगा, लड्डू चढ़ा दूंगा, इतना नौकर बना ले, बेटा दोगे तो पूजा करूंगा, हमारे व्यापार चलेगा तेरी आरती उतरेगी, नहीं दुकान बंद है तेरी आरती बंद है। सारे वहां पर अपने सत्ता से स्वतः से अधिक सत्ता और कहां मान रहे हैं आप? न्यून सत्ता नौकर जैसे इस्तेमाल कर दिया, न्यून सत्ता वाला मान रहे हो। जब इस प्रकार से स्वांतर यामी भूता उस ईश्वरीय सत्ता को स्व सत्ता से न्यून सत्ता वाला मान रहे हो और उसकी सत्ता को न्यून सत्ता के रूप में स्वीकार करके उपयोग भी कर रहे हैं तो ईश्वरानुग्रह ईश्वरानुकंपा ईश्वरीय कृपा फर्क कैसे हो सकता है? जब सगुण की व्यवस्था में ही हम गलत कर रहे हैं और सगुण की ही कृपा हम प्राप्त नहीं कर सकते, निर्गुण हमको वर्ण करेगा कैसे? यमेवेशवरण ते कह दिया, आत्मा हमारे को वर्ण कैसे करेगा? जब सगुण भी हमें वर्ण करेगा नहीं तो निर्गुण हमें कहाँ वर्ण करेगा? तो इसलिए यहाँ पर इतना जोर देकर भगवान यहाँ पर प्रतिपादन कर रहे हैं इस भक्ति उपासना प्रकरण में कि आप उस ईश्वर की सत्ता को स्वीकारिए तो सही, स्वोत्कृष्ट सत्ता के रूप स्वीकार करो, स्वांतर्यामी सत्ता के रूप स्वीकार करो, वह सर्वज्ञ रूप में उसकी सत्ता को स्वीकार करो, स्व समान कोई दूसरा अल्पज्ञ रूप में स्वीकार मत करो। इसे कहते हैं मैं सब जानता हूं, क्यों तुम्हारे जन्मों के नहीं सबके। यह अर्जुन समझ नहीं, इसलिए कहते हैं यह बात अर्जुन ही समझ सकता है, आधुनिक कुतार्किक नहीं समझ सकता। इसे संबोधन यहाँ हे अर्जुन, अर्जुन ने शुद्ध अंतकरण वाला सरल हृदय वाला ऋजु, ऋजु से अर्जुन बनता है, ऋजु हृदय ऋजुत्वम जिसमें है वो अर्जुन, तो वही तारस जो भक्त है साधक है जिज्ञास है मुमुक्ष है वही इस ईश्वर सत्ता को मान सकता है, वही सर्वज्ञ ईश्वर को स्वीकार करके निर्गुण की ओर आगे बढ़ सकता। इसे भगवान कहते हैं देखो मैं तो सब जानता हूं, ये तो यह मत क्यों ऐसे है? क्योंकि हम सब स्व ज्ञानाधीन है और परमात्मा स्व ज्ञानाधीन नहीं, स्व ज्ञान सकल खेल की रचना कर रहा है किंतु वह अज्ञान उनको ढक नहीं सकता, स्व माया के वश में नहीं है। इसी बात पर मंत्र आएगा विचार और वर्तमान चार जन भविष्याणी च भूतानी माम तो वेद न कष्टन भाषिकार इसके अवतरण गति के कहे थे यथा योग माया समावर्तम माम लोगों नाप जाना थी, जिस प्रकार से मेरी इस योग माया से समावर्त होकर यह जीव मुझे नहीं जान पाते हैं, लेकिन यह जो योग माया असौ योग माया मदिया सती अभी मम ईश्वर से माया ज्ञान न प्रतिबदलाती, मुझ ईश्वर के मायावी के जो ज्ञान है इसको प्रतिबंधित नहीं कर पाता। जैसे अन्य मायाविया होते हैं उनकी अपनी माया से स्वयं ही प्रतिबंधित हो जाते हैं, वैसे हमें मेरी माया प्रतिबंधित नहीं कर पाता। यथा अन्यस्या पे माया माया अज्ञानम तद्वत यदेवम अतः जिसने ऐसा इसलिए अहम तो वेद मैंने जाने मैं तो जानता समतीतानि समधिग्रांतानि ततानि बीते हुए समस्त जीव चराचरों के बारे में मुझे पूरी जानकारी है। वर्तमान चराचरा जो वर्तमान विद्यमान समस्त भूत जीव चराचर है उनका ज्ञान है। भविष्याणि भूतानि वेद अहम और भविष्य में होने वाले जितने भी जीव चराचर है उन समस्त भूतों का भी मुझे पूर्ण ज्ञान है। माम तो वेद न कश्चन लेकिन मुझको कोई नहीं जानता। मैं भक्त मत शरण एकम मुक्ता लेकिन मेरा जो भक्त है मेरे शरण में आया हुआ है जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर रहा है उसे छोड़कर कोई और नहीं जानता। मत तत्व वेदना भाव देवा न माम भज दे मेरे वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण से ही वे लोग मेरी भजन नहीं करते हैं किंतु अन्य देवता आदियों का ही वो भजन करते हैं। केन पुनर्मत्तत्व वेदन प्रतिबंधेन प्रतिबद्धानि सन्ति जायमानेन सर्वभूतानि मामविन्ति अपेक्षायामि तमाः। जैसे कई लोग आते पहले मालूम होता तो हम शुरू से आपके पास आए होते, इतनी जिंदगी तो खराब कर गए हम, कहते हम क्या करें उसके लिए, पहले आप नहीं जानते थे इसके लिए आपके ही कर्म कारण है ना। आप पास में तो हम भी यहाँ चार साल से बगल में आप है पता ही नहीं चल, तो उसके लिए क्या किया जाए। हमने कहा बगल में आप है नहीं जान पाए तो कोई आश्चर्य की बात इसे नहीं है, जो हमारे ही आश्रम में रहने वाले हमें नहीं समझ पा रहे दूसरा क्या समझ रहे वो तो दंग रहे तो कहे क्या कह दिया हमारे ने कहा होता ऐसा ही है संसार में, संसार का नियम ही यही है तो घर में रहने वाला ही नहीं समझ पाता घर का मुर्गी दाल बराबर ऐसे कहावत बनाए क्या, इसलिए कहावत बना हुआ। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कहते के पुनः मत तत्व वेदना प्रतिबंधे न प्रतिबद्धानी के न पुनः क्या कारण हो जिसके वजह से मेरे तत्व ज्ञान करने में उन लोगों को बहुत भारी प्रतिबंधक बना हुआ है। अर्थात प्रतिबंध के द्वारा प्रतिबद्ध हुए जीव जाय महारानी सर्वभूतानी अपी सब जो बार बार उत्तम पैदा हो रहे मर रहे उसके बावजूद भी माम न विदंती अपेक्षा मुझे नहीं जान पा रहे हैं इसकी अपेक्षा के जन पर जवाब देते हैं। कारण क्या है वह साधन वह तत्व कौन सा है जो हम सबको रोक रहा है उस तत्व को जानने में। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन इच्छा और द्वेष इनसे सम्यक प्रकार से उत्पन्न है जो द्वंद्वात्मक मोह उसी के द्वारा सकल भूत मोह को प्राप्त किए हुए हैं आते बारंबार जन्म मरण रूपी स्वर्ग को प्राप्त करते रहते हैं। हे भारत हे परम तप यह दो संबोधन दे रहे हैं हे भारत और हे परम तप पूरे श्लोकार्थ को इसे बता दिया। इसे भारत क्यों संबोधन है या कि जिस प्रकार से भरतवंशी जितने भी हुए हैं वे सदा अपना इच्छा द्वेष को दबा के हुए चले दमन करके चले और जहां कहीं किसी ने भी उस इच्छा द्वेष अधीन होकर कार्य किया जैसे दिलीप आदि उन्होंने दंड भुगता है उसको याद रखो। इसलिए संबोधन दे रहे अर्जुन को हे भारत और तुम भी इस बात को ध्यान रखो अपनी इच्छा द्वेष समुत्पन्न इस सम्मोह को तुम भंग नहीं करोगे तो तुम भी वापस स्वर्ग में जाओगे। उसी प्रकार सम्मोह लेके चल रहा है जैसे दिलीप को उसकी पत्नी नजर आ रही थी रास्ते विद्यमान कामधेनु नहीं दिखाई दी थी जिसके वजह से कामधेनु का असत्कार करने का नतीजा संतानहीन हो गया था दिलीप। संत फिर गुरु कृपा से नंदिनी की सेवा करने के पश्चात उसको रघु प्राप्त था जिसे रघुवंश की नाम हुआ। जो जो इच्छा द्वेषाधीन होकर के चलते हैं वह सत्कार्य असत्कार्यों का विचार नहीं कर पाएंगे वो विवेक नहीं रहेगा वह अवश्य ही अधोपतन का कारण होता है। इसे भारत अगर संबोधन दे रहे हैं, तुम अपने वंशावली में उत्पन्न समस्त लोगों को ध्यान रखोगे तो मालूम होगा जिन जिन व्यक्तियों ने राग द्वेष अधीन होकर नहीं चला है वे सब क्या है, वे तो हमेशा ही उत्कृष्ट नाम और यश प्राप्त किए, और जो तत्दीन होकर गए हैं वह सब सदा अनेक प्रकार कष्ट को भोग किया है। और सब परम तपा, परम मने शत्रु तपत यो असौ परम तपा, जैसे तुम इस 22 शत्रुओं की को तपाने की क्षमता रखते हो अपने अस्त्र शस्त्र विद्याओं के द्वारा, उसी प्रकार इस अज्ञान रूपी मोह रूपी जो शत्रु है इसको भी तापने के लिए तुम तैयार हो जाओ। यह अस्त्र शत्रु नहीं चलेगा, यहां तो केवल दिमाग की जरूरत है, यह धनुर्विद्या से काम चलेगी नहीं। इसलिए हे परम तपा, जैसे तुम बाह्य शत्रुओं को अपनी धनुर्विद्या से नाश करने के लिए तैयार रहते हो सदा, उसी प्रकार से अपने अंदर में विद्यमान जो शत्रु विद्या है इसको नाश करके ब्रह्म विद्या को प्राप्त करो। जैसे द्रोणाचार्य से धनु विद्या को प्राप्त किया और मुझसे ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना, ताकि द्रोणाचार्य से प्राप्त विद्या के लौकिक शत्रुओं का नाश करने का साधनीभूत विद्या है, और जो मैं तुम्हें विद्या दे रहा हूँ ये तुम्हारे अंदर में विद्यमान जो शत्रु अज्ञान है उसको नाश करने वाली विद्या है ब्रह्म विद्या, इसे प्राप्त करके तुम वास्तविक परम तप बन। अब तो लौकिक परम तप हो तो वास्तविक जो आध्यात्मिक पारमार्थिक परम तप वो तो मुमुक्षु ही होता है। इसलिए हे परम तप मैंने तुम मुमुक्षु बनो, यह भी संबोधन करके दो। इन दोनों के आधार पर श्लोकार देखिए भी, इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद मोहेन सम्मोहं सर्वभूतानि संयोगे स्वर्गे यान्ति। इच्छा और द्वेष समेत प्रकार से उत्पन्न द्वंद्वात्मक जो मोह को लेकर के ही सर्वभूतानि सम्मोहं सकल मोहतो सम्मोह को प्राप्त करके स्वर्गे यान्ति स्वर्ग को प्राप्त होते रहते हैं। इच्छा द्वेष समुत्तेन, इच्छा च द्वेषश्चेति इच्छा द्वेष, इच्छा च द्वेषश्चेति इच्छा द्वेष, इच्छा समुत्ता। उन दोनों के द्वारा सम्यक प्रकार से उत्पन्न होकर संपस्थित होने वाले वस्तु को इच्छा समुत्ता कहेंगे। ते इच्छा समुत्तेन केन विशेष अपेक्षाया इदम महा, केन इस प्रकार से जो विशेष अपेक्षा होती है तो जवाब में दिए द्वंद मोहेन, द्वंद निमित्तो मोह इति द्वंद मोह, द्वंद निमित्त जो मोह है। द्वंद तो तीन ही है ना, कायिक है जो आपके भूख और प्यास है कि नहीं, और सुख दुख मन का है। कायिक आपका अलग ही चीज बनती, कायिक है प्राणिक है और मानसिक, पहले तीन भेद है कायिक प्राणिक मानसिक। मानसिक हो जाता है सुख दुख, प्राणिक हो गया भूख प्यास, कायिक हो गया शीतोष्ण, शीतोष्ण सम दुख केशु है ना, सुख दुख केशु कहा है पहले। शीत और उष्ण शरीर का धर्म कायिक है, स्थूल शरीर का धर्म है ठंडी और गर्मी, ये द्वंद्व है। और प्राण भूख और प्यास, और मन के लिए सुख दुख, इन्हीं को लेकर सभी प्रकार का हम लोग इच्छा और द्वेष करते हैं। किसी चीज की हम इच्छा कर रहे हैं वो इनमें से अच्छा हमको सुख प्राप्त करना है वो मानसिक हो गया, भूख प्यास को मिठाना है वो प्राणिक हो गया, उसके लिए अच्छा भोजन चाहते हैं खान पीन अच्छा चाहते हैं क्यों प्राण प्रसन्न रहे, और ठंडी गर्मी से बचेंगे विम रगर साधन की इच्छा कर रहे हैं आप वो कायिक है। द्वेष भी उन साधनों से करते हैं जो आपके काय को सुख मैंने ठंडी गर्म प्रदान करे उससे आप द्वेष करते हैं, जो आपके शरीर को गर्मी देने लग जाए उसको आप पसंद नहीं करेंगे उसे दूर हो जाएंगे, या ठंड देने लगे तो उस जगह को ही त्याग देंगे आप नहीं। अब गंगोत्री यमुनोत्री में इस समय बहुत लोग पहुंचे हैं, अब वहां सब भागते बाद क्यों ठंड बढ़ती है, पट खुलने जैसे जैसे लगता है लोग वहां पहुंचते जाते क्वचित वहां रहते हैं ठंड को सहन करने के लिए। तो इसने कहे द्वंद है, इसका द्वेष हो जाता है उन साधनों के प्रति, भूख प्यास में भी देखो उन चीजों के प्रति आपका द्वेष होगा जो चीज आपके लिए है, भूख प्यास मिटा भी दे लेकिन आपके प्राण को पुष्ट न करें प्राण को पोषण न करें ऐसी चीजों से आपका द्वेष हो जाता है। सुख दुख देने वाली दुख के जितने भी संसाधन है उन सब के प्रति आपका द्वेष हो जाता है। ये जो द्वंद मोह है इसको कहते हैं द्वंद मोह। तव एव इच्छा द्वेष विचार शीतोष्ट वत् परस्पर विरुद्ध हो तो भागे शीतोष्ण के समान परस्पर विरुद्ध सुख दुख तद हेतु विषय तथा कारम सर्वभूत संबद्ध मारो द्वंद शब्द अभिधीयते सुख दुख और से कहानी बोध जो सकल विषय है उनको यथा काल सर्वभूत संबद्ध मानव जो यथा काल अपने प्राकर्मानुसार है ना विभिन्न कालों में समस्त मूतों के साथ संबंधित होने वाले ये सुख दुख शीतोष्ण और क्षुत पिपासा इन्हीं चीजों को द्वंद शब्द के द्वारा यहाँ पर कहा गया है। तो यदि चार देशो सुख दुख तेत संप्राप्त या लब्धात्मक भवता जो इच्छा और देश सुख दुख और से कारणीभूत की संप्राप्ति के द्वारा लब्ध स्वरूप वाले हो गए, आपके अंदर इच्छा जग चुकी है, आपके अंदर द्वेष जग चुका है, जिसके अंदर इच्छा और द्वेष उत्पन्न हो गया है कदे तदा तो तब क्या होगा, जिसके अंदर लब्ध स्वरूप वाले हो जाएंगे उसी समय उन समस्त भूतों सर्वभूता नाम प्रज्ञाया स्ववश आपाद द्वारेण सगल भूतों के प्रज्ञा को इच्छा और द्वेष क्या करते हैं अपने वश में ले लेते हैं, तो आपका विवेक ठप हो जाता है, विवेक ठप हो जाता है, वह इच्छा और द्वेष ही हावी हो जाएंगे और यह इच्छा यदि है उसकी पूर्ति करने में आप लग जाएंगे, द्वेष यदि जग जाए वो द्वेष साधन जो भी होगा उसको मिटाने में आप लग जाएंगे, दिन रात ही दिमाग में चलते रहेगा कैसे वो खत्म होएगा, कैसे वो मर जाएगा, कैसे वो होगा, यही सोचते रहेंगे। नहीं, जो बाधा बन गया ना एक बार दिमाग में आ गया ये दुष्ट है मेरे को परेशान किया, दिमाग में घुस गया ना, चाहे कायिक रूपे न वाचिक रूपे न मानसिक रूपे न प्राणिक कैसे भी कष्ट दिया है मन में आ गया, फिर उसके बाद वो मरने तक उसकी जो है आपकी चैन नहीं रहे, मर जाए तब कहेंगे अच्छा हो चलो बढ़िया हो। बहुत ही बड़ा आश्चर्य है ये, चाहे किसी भी स्थिति में रहने वाला हो सबके साथ चक्कर चलते रहता है, कठिन काम है इसका, इस मोह से उठना बड़ा कठिन है। सर्वथा प्रज्ञा स्वशापाद द्वारा परमार्थ आतुत्व विषय ज्ञान उत्पत्ति प्रतिबंध कारण मोहम जनयता, परमार्थ जो आतुत्व है तब विषय ज्ञान उत्पत्ति में प्रतिबंध की बुद्ध कारण कौन है, मोह को, ये दोनों मिलकर उत्पन्न किया करते हैं, करते ही रहते हो, या तो इच्छा उत्पन्न कर रही है मोह को या तो द्वेष उत्पन्न कर रही है, दो में एक मोह को उत्पन्न करते रहते हैं और परमार्थ दर्शन से हमें दूर रखते हैं। अनिच्छा द्वेष दोष वशीकृत चित्तस्य यथावत्तार्थ विषय ज्ञान उत्पद्यते, इच्छा द्वेष दोष के वशीकृत जो चित्त है और यथावत्तार्थ विषय ज्ञान को उत्पन्न ही नहीं कर सकता, बहिरपि किमु वक्तव्यम् ताभ्याम् आविष्ट बुद्धे है, बहिरपि किमु वक्तव्यम् बाहर से भी मैंने परोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता, अपरोक्ष तो दूर की बात है, जिस व्यक्ति के अंदर इच्छा द्वेष है वह बाह्य रूपेण भी अर्थात परोक्ष ज्ञान भी इस ब्रह्म तत्व का प्राप्त नहीं कर सकता, उसका सारा वेदांत सुना हुआ पर इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहेगा, वो दिन रात वो सोच रहा है वेदांत चिंतन कर रहा है, ऐसे नहीं कि नहीं करता है, हमने ऐसे ऐसे कथाकारों को देखा वेदांत के कथन का कथा करने वाले जो रोजाना सवेरे दो घंटा चिंतन करते हैं, इस सारे चिंतन का निचोड़ क्या है, हमने पूछा तो बहुत अच्छे साधक है बहुत चिंतन कर कम से कम कथा तो करे लेकिन उसके पहले दो घंटा चिंतन तो कर रहे हैं ना आप, ये तो अच्छी बात है, तो कहते हैं महाराज अच्छी बात तो है लेकिन आप सोचिए थोड़ा हमें तो क्यों फिर संतोष नहीं होता है, इनकी बात तो सही, यदि आपको आपके चिंतन से संतोष नहीं मिल रहा है इसे चिंतन का स्रोत कहीं गड़बड़ा गया है, वो प्रभाव जो है चिंतन का वो लक्ष्य की ओर है, सही लक्ष्य की ओर चिंतन नहीं हो रहा है तभी तो संतोष नहीं है, हमने कभी विचार करेंगे भाई क्या कारण हो सकता है, हमने इनसे पूछा अब ये बताए चिंतन में आप किस प्रकार का चिंतन करते हैं, कभी हमारी चिंतन इतनी रहती है आज मुझे इतनी बात कहनी है अमुक मंत्र या अमुक श्लोक का अमुक शब्दों की व्याख्या करना है और इसमें मुझे क्या क्या कहानी जोड़नी है, किस संदर्भ में ऊंचा बोलना है, किस संदर्भ में मीठा बोलना है, क्या करना है, वही सारा होने का यही तो गड़बड़ है, वे तो वेदांत चिंतन कहा हुआ, फिर कथा के स्वरूप चिंतन कर रहे हो तो वेदांत चिंतन नहीं हो रहा है, तो सारे कथा का स्वरूप चिंतन हो रहा है, वैसे कहूंगा तो पता नहीं लोग अच्छा मानेंगे कि नहीं मानेंगे, फिर विकल्प ये ऐसे बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ऐसे कहूंगा तो और ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, इस प्रकार के विकल्पों को विचार करके चिंतन करके फिर निर्णय लेता हूँ, ऐसे ऐसे कहूंगा तो निश्चित रूप से आज बढ़िया नोट पानी चढ़ेगा। ये तुम्हारा सारा चिंतन उसी में पहुंच गया ना। इसीलिए कहा गया उन्होंने बहिर्पी किम वक्तांताभ्याम आविष्ट बुद्ध है ज्ञान यह कथ है नहीं क्या बहिरपी ज्ञान नहीं उत्पादित है ज्ञान यथावता विषय ज्ञान को बहिरपी न उत्पादित है किम वक्तांताभ्याम आविष्ट बुद्ध सम्मूढ़ से प्रतिघातन बहु प्रतिबंधित ज्ञान न उत्पादित थी। और उनसे अत्यंत आविष्ट जो बुद्धि वाला है वह तो सम्मूढ़ होगा ही और प्रत्यगात विषय में बहु प्रतिबंध वाला हो जाने के कारण उसके अंदर ज्ञान कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकता ही थी। अतः तेरे इच्छा जो समुत्ति अनुतुंदमो है ना, इसे इच्छा द्वेष से जो कि उत्पन्न द्वंद्वात्मक मोह के कारण से ही हे भारत भारत अन्वय सर्वभूतानि सम्मोहितानि सन्ति सकल भूत सम्मोहित हो रखे हैं सम्मोहम तम सम्मूढ़ताम सर्व सम्मूढ़ता को प्राप्त। इसे स्वर्गे जन्मानि उत्पत्ति काले कब सम्मूढ़ता को प्राप्त है जन्म में ही उत्पत्ति काल में ही उनको सम्मूढ़ता प्राप्त है। अंदर में वे बड़े रहा हो लेकिन बाहर आते वक्त ही उसके दिमाग में क्या है सम्मूढ़ता प्राप्त हुआ है। इसलिए इति एतद् यान्ति गच्छन्ति हे पुरंतरो मोहवशान एव सर्वभूतानि जायमानानि जायन्ति इति अभिप्राय है। मोह के वश में होकर के ही सकल उत्पन्न होता है सकल भूत उत्पन्न हुआ करते हैं। यत एवं जिसलिए ऐसा है अतः तेरे द्वंद्व मोहन प्रतिबद्ध प्रज्ञानानि सर्वभूतानि सम्मोहितानि इसे तारस द्वंद्व से जन्य मोह के कारण से ही प्रतिबद्ध प्रज्ञान वाले चित्त वाले समस्त भूत